Havasi sodi deli doramo koftoreshro. Hamia sane ye bo. زشته و دیدارش را حوث آن همه پیوند که با جانم بر حوث آن همه سوگند دل آزارش را بکشاو که آمدم از راه، آمدم تا کنار تو باشم. صاف و صوفی شدم که تا نفسی شمع شبهای تار تو باشم. چشمانت نگاهی گنگ گوید قصه پنهان. نمیدانی چه میخواند به گوشم نغمه های او. نمیبینی چه میبینم در آن جادوی افسونکار. نمیخواهی بگویی راز خود را با صفای او. خدایا گنجی نیه پنهون عشق. بگو پنهان مکن، با من بگو ناگفتنی ها را. مرو مرو بنشین، ببین من هم به دل افسانه ها دارم. زبانت را نمی فهمند خلق، اما خدا داند که من با شمع شعرت تا سحر پروانه ها دارم. چه می گویی؟ چه می خواهی؟ بگو ای شعله جان کاه، بگو بر جان من آتش مزن، بازی مکن دیگر. Thank you. مخور غم گر فریبت داد معشوق. من اندیش از دروغی های گردون، ز پیوند وفایش یاد بردار. چی کرد ایام با اندوه مجنون؟ ببین هستی به جز این یک نفس نیست. بیا دریاب این ناآشنا را، مکن اندیشه دیروز و امروز، به دور افکن غم عشق و خطا را. هنوزم جز خیالش آرزویی به لبهایم به غیر نام اونی دریغا خدایا شب هجران چرا پایان داره؟ سر شوره گل سامون داره، سر شوره عاشقا نام مرا یاد مکن، این همه ناله و فریاد مکن. خواب شیرین غمت از دل ببرد، یاد افسانه فرهاد مکن. چه کنم گر ز تو یادی نکنم، چه کنم با نبرم نام تو را، چه کنم ساکه ز خاطر ببرم. Thank you. که چون پیش فروز شب پندار منی از بخت نبودم که به خوابت بینم، این توی آمده ای ساله بی دار منی. به کجا می روی ای مایه آن، به کجا می راحت جان، راه نشناخت در پیش مگی، دل من خانه بنشین. ببین من هم به دل افسانه ها دارم، زبانت را نمی فهمند خلق، اما خدا داند که من با شمع شعرت تا سحر پروانه ها دارم. ناامیدی خسته پا از کاوشم، در حقیقت با خیالی دلخوشم. آه این دخمه تاریک سیاه، دل آزرده و رنجور من است. سایه خسته و آوار منم گرد این کلبه که چون گور من است. رفت رفت بیان که ناله های مرا بشنود یا بداند از غم کیست، یا بداند که آن که در من هست کیست، اهل کجاست، در پی چیست.